Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 22, a to znaczy, że czas rozpocząć audycję. Muzyczny klub Trójki. 2 grudnia odbyła się premiera książki Depeche Mode, Iron Curtain, Warsaw 1985. Ten, kto był na tym koncercie, to doskonale pamięta emocje, jakie towarzyszyły, ale dzisiejsze nasze spotkanie, podyktowane oczywiście premierą tej książki, nie będzie skierowane tylko do tych, którzy brali w tym udział, bo myślę, że bardziej jest to publikacja dla tych, którzy nie pamiętali, jak to kiedyś było. A autorami tej książki jest Leszek Gnoiński, dziennikarz muzyczny, a także Marcin Cywiński, długoletni fan i ekspert, a także badacz fenomenu zespołu Depeche Mode. I to właśnie z nimi już za chwilę się spotkamy, by o tym fenomenie, a także o tych dwóch dniach wyjątkowych dla Warszawy i dla fanów muzyki opowiedzieć nieco więcej. To wydawnictwo, jeszcze to jest ważne, zapakowane jest w specjalne pudełko. W tym pudełku ja nie mogę się doczekać, aż je rozpakuję, bo tam podobno niesamowite skarby się dzieją. I mam nadzieję, że wspólnie na antenie rozpakujemy ten boks wydawniczy. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Sagan i razem jesteśmy do północy, a ja sobie jeszcze wymyśliłam taki koncept, że całe nasze dwugodzinne spotkanie będzie uzupełnione piosenkami oczywiście zespołu Depeche Mode, które pojawiły się na setliście w 1985 roku podczas koncertu na Torwarze. No sympathy, you're good enough to hate. magicznym sposobem łączymy się z Krakowem, gdzie czeka na nas Leszek Gnoiński, autor książki i dziennikarz muzyczny, a także członek sekcji rozrywkowej Akademii Fonograficznej SPAW. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Marcin Cwiński, fan i współautor książki o Depeszach, znawca fenomenu Depesz Mode także. Dobry wieczór. Cześć, witajcie. Obaj panowie mają ogromne doświadczenie w zakresie dziennikarstwa, więc czuję się zaszczycona obecnością. Natomiast też i myślę, że temat bardzo ważny dla wielu słuchaczy, słuchaczek nie tylko programu trzeciego, ale też i fanów Depesz Mode, chociaż to w sumie ten fenomen rozpoczął się poniekąd dzięki liście przybojów Trójki. Do tego jeszcze na pewno dojdziemy, ale na sam początek chciałam się zapytać o wasze wspomnienia z koncertem Depesz Mode, który odbył się pod koniec lipca 1985 roku, zważywszy na to, że mamy w tym roku 40-lecie. Marcin. Ja mam takie usprawiedliwienie, że ja wtedy miałem ospę, więc nie mogłem być, a tak naprawdę to miałem 8 lat i tym bardziej nie mogłem być. Nie wpuszczano wtedy dzieci na koncerty? Nie, no byli, nie zabrali rodzice? Ja nawet nie wiedziałem, że taki zespół istnieje, także... No, to nie była moja świadomość z tym zespołem dopiero się zaczęła mniej więcej do 1989 roku. Leszek, w takim razie ciebie poproszę o odpowiedź. No, ja nie miałem 8 lat, miałem troszkę więcej, bo miałem lat 18, ale na koncercie nie byłem, ponieważ to był środek wakacji. To był 30 lipca i ja najprawdopodobniej po prostu wyjechałem gdzieś sobie w Polskę, pod namiot, ze znajomymi. Na pewno 2 tygodnie później byłem na festiwalu w Jarocinie po raz pierwszy, więc możliwe, że po prostu pozbierałem sobie pieniądze po to, żeby pojechać do Jarocina i Depesz Mode odpuściłem, również ze względu na to, że ja wtedy słuchałem dużo muzyki metalowej, więc oprócz skór, które nosili panowie z Depesz Mode, no to niewiele łączyło właśnie metal z zespołem Depesz Mode, więc chyba też dlatego też nie aż tak bardzo się przejmowałem tym, że ten koncert jest. To co i możliwe, że dlatego też pojechałem sobie tam właśnie gdzieś w Polskę. To co sprawiło, że postanowiliście połączyć swoje siły i stworzyć książkę, która dla wielu myślę, że jest takim naprawdę dosyć mocnym, sentymentalnym wspomnieniem? Myślę, że to jest no, bardzo złożony temat, ponieważ od tego czasu minęło 40 lat. Gusta się zmieniają. Poza tym ja w pewnym momencie stałem się dziennikarzem piszącym o muzyce i bardzo lubię opisywać różnego rodzaju rzeczy związane z muzyką i tym tłem muzycznym. I no, jestem takim badaczem trochę popkultury polskiej i ten Depesz Mode i ten koncert Depesz Mode i tam w ogóle subkultura bardzo mnie zainteresowała już jakiś czas temu. Więc gdy była taka możliwość napisania tej książki, to od razu miałem wizję tego, jakby to miało wyglądać i po prostu podjąłem się. Marcin dołączył w pewnym momencie, na samym początku drogi. No i razem zrobiliśmy to, co masz na biurku. No właśnie, to w takim razie jakbyśmy mogli odpakować ten boks, bo to jest dosyć też pięknie stworzone wydanie. Tutaj słyszymy tą folijkę. Marcin otwiera książkę. Co w tym boksie się znajduje? Czy ja bym mogła tam zajrzeć? Bo jestem bardzo ciekawa. Ty odpakowujesz książkę, a zatem... A, bo to widzisz. Wszystko jest, tak, jest w tym pudełku magicznym, tak. I to jest ten boks. I pierwsze, co nas wita, to zdjęcie ekipy. To zdjęcie zostało zrobione po koncercie, tak, na Torwarze. Z tym zdjęciem też się wiąże pewnego rodzaju historia. Marcin, jak ty byś mógł opowiedzieć nieco więcej? To jest zdjęcie, tak jak powiedziałaś, zrobione właśnie po koncercie. To zdjęcie przez długie lata wisiało w gabinecie Andrzeja Marca. Również na jego stronie, jak już w jego agencji. I z tym zdjęciem były związane różne legendy, tak? Szczególnie fani na zachodzie nie wiedzieli do końca, z czym mają do czynienia, więc czasami mówili, a to było meet and greet z jakichś fanów z Polski czy z Europy Wschodniej po koncercie czy przed koncertem. To różnie tutaj takie wersje chodziły. Natomiast my bardzo mocno się do tego przygotowaliśmy, dopytaliśmy się o to i między innymi to zeznań też z opowieści Andrzeja Marca, Laszlo Hegedusa, który jest tutaj też kluczową postacią w tej historii, no oni nam wszyscy opowiedzieli, z czym to się... Jaka była historia między innymi tego zdjęcia. Również Daryl Beaumont nam bardzo pomógł, ponieważ on opisał całą ekipę brytyjską, która brała udział przy organizacji tego koncertu i dzięki temu mogliśmy rozszyfrować dokładnie, kto jest kto i umieściliśmy te informacje właśnie w książce. No właśnie, i tu też mamy kilka innych pozostałych fotografii, ale słyszałam ten wdech, Leszku, więc jakbyś chciał coś dodać, to jest ten moment. Tak, chciałem dodać to, że przez wiele lat, przyznasz Marcin, że nie był wiadomy do końca autor tego zdjęcia, więc ono istniało w przestrzeni publicznej bez autorstwa. My mamy to zdjęcie bezpośrednio od autora i mamy te zdjęcia oficjalnie i mamy całą kliszę, którą zrobił podczas tego koncertu, bo tam nie jest tylko to jedno zdjęcie grupowe. Tych zdjęć było kilka i w książce są jeszcze dwa, które nigdzie nie zostały publikowane wcześniej. Tak samo jak i pozostałe zdjęcia z jego kliszy też nigdzie, z wyjątkiem jeszcze jednego zdjęcia, nie były wcześniej publikowane. Więc to jest takie wydawnictwo, gdzie wiele rzeczy jest po raz pierwszy. Poza tym, tak jak mówiłem, tutaj jest to tło ważne, więc opis zdjęcia później, ten, które jest w samej książce, jest razem z tekstem o tym, jak się robiło wtedy fotografię, bo pamiętajmy, że to był rok 1985, kryzys w toku, nic w sklepach nie było, więc klisz fotograficznych też nie było. Myślę, że dla ludzi, którzy nie pamiętają tamtych czasów, a nawet tych, którzy pamiętają, takie wspomnienia są bardzo ważne, pokazują charakter tamtych czasów i to, jak wtedy wyglądało życie nawet takiego fotografa koncertowego. Bardzo to jest ciekawe w kontekście naszego ostatniego muzycznego klubu Trójki, gdzie dosyć sporo omawialiśmy tego, jak powstają koncerty, jak się produkuje koncerty, zarówno te regularne, jak i festiwalowe. I myślę, że w sumie niewiele się od tamtego czasu zmieniło. Jeżeli już, to może skala konkretnego wydarzenia, no bo podejrzewam, że system jest podobny, a mianowicie ekipa techniczna, która przyjeżdża na dzień przed i musi to wszystko porozstawiać, przygotować, nagłośnienie. Może masz rację tutaj, że wszystko wygląda podobnie, ale tak nie do końca, ponieważ tak jak mówiłem, mieliśmy kryzys i na przykład w Polsce nie było czegoś takiego jak lód w kostkach. Więc jeżeli w garderobie, na takim backstage'u zespół chciał mieć lód w kostkach, tak jak to teraz jest przyjęte wszędzie i wtedy też już było przyjęte w Europie Zachodniej, u nas nie było czegoś takiego jak lód w kostkach. Więc Krzysztof Marzec, który zajmował się cateringiem, miał umowę z hotelem Forum, jechał tam z paroma wiadrami, chodził od piętra do piętra, gdzie były kostkarki, jedyne wtedy w Warszawie, oprócz hotelu Victoria, były kostkarki w hotelu Victoria, w hotelu Forum i może w paru restauracjach i chodził od piętra do piętra i robił lód w kostkach i zawoził go do garderoby na torwarze. Więc to są takie niuanse, które myślę, że teraz są takimi opowieściami z mchu i paproci trochę. To myślę, że to była akurat różnica z tym, jak to się teraz odbywa, bo teraz ten lód w kostkach po prostu jest i to, co zespół chce, to po prostu dostaje na backstage'u, a no, wtedy dostawał to, co było. No właśnie, ja się trochę z siebie śmieję, bo tak na dobrą sprawę o tym cateringu dosyć intensywnie rozmawialiśmy tydzień temu właśnie w Muzycznym Klubie Trójki, więc nie popisałam się teraz wiedzą, natomiast myślę nad schematami takimi, że przyjeżdża zespół, rozstawia swój sprzęt, chociaż faktycznie, jak teraz sobie przypomnę, to co wyczytałam z waszej książki, to była ekipa i węgierska, i angielska, i polska, więc teraz raczej robimy to własnymi rękoma i własnymi zasobami sił, a kiedyś to trochę inaczej wyglądało, Marcin. Wiesz co, bo to było tak, że my tutaj w Polsce nie mieliśmy części sprzętu i sprzęt nagłośnieniowy musieli dostarczać Węgrzy, którzy obsługiwali właściwie całe RWPG w tamtym czasie, tak? Oni, ekipa Laszlo Hegedusa woziła po całej Europie Wschodniej, dzięki swoim koneksjom i firmie, którą mieli, wozili po prostu nagłośnienie. A po polskiej stronie było zbudowanie sceny, tego szkieletu sceny, takiej zwykłej ramy. Natomiast oświetlenie było przywiezione z Wielkiej Brytanii. Oczywiście sprzęt muzyczny był również przywieziony z Wielkiej Brytanii. Natomiast pewne detale tutaj były po stronie stołecznej estrady, te takie, można powiedzieć, takie najbardziej podstawowe. No i wszystkie kwestie organizacyjne, tak jak tutaj Leszek opowiadał, właśnie ten catering, kwestie jakieś takie związane, nie wiem, z ręcznikami, z jakimiś takimi detalami, które są tutaj, można powiedzieć, takimi didaskaliami trochę do tego wszystkiego. Do rozmowy powrócimy już za chwilę, natomiast ja sobie wymyśliłam taką koncepcję, że skoro mamy setlistę z tamtego dnia, to po kolei będziemy odtwarzać te utwory, co prawda nie w wersjach koncertowych, a w wersjach studyjnych. A zatem przed nami Puppets, a za chwilę piękny utwór, który rozpoczyna się okrzykami, bo pozwoliłam sobie wyciąć fragment i zlepić go z utworem If You Want. My słuchamy i za chwilę powracamy do rozmowy. I can move.

If You Want to piąty utwór, który został zagrany podczas koncertu 30 lipca 1985 roku na warszawskim Torwarze przez grupę Depeche Mode. A my powracamy do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są Leszek Gnoiński i Marcin Cywiński. Rozmawiamy o książce, która powstała i która ukazała się pod koniec minionego roku, a która naprawdę myślę, że jest dosyć ciekawą polską kroniką filmową, zapisaną w formie książki i gdzie możemy naprawdę bardzo dużo rzeczy odkryć w związku z przyjazdem tej grupy do Warszawy. No właśnie, to jest taki zbiór wspomnień wielu osób, nie tylko dziennikarzy, no bo pojawia się tam Roman Rogowiecki, Piotr Kosiński, nawet Tomasz Beksiński, ale też zwykłych i niezwykłych fanów, no bo jednak trudno mi mówić o fanach, jakichkolwiek fanach, jakiegokolwiek zespołu jako zwykli, ponieważ jednak bez tej grupy fanów nie byłoby sukcesu zespołu, no a w tym przypadku aż tak dużego sukcesu w Polsce. Więc jak długo zbieraliście materiały i te wspomnienia, te naprawdę piękne zdjęcia, które wzbogacają jeszcze tę historię, Marcin? To jest tak, że kiedy myśmy się spotkali, to był bodajże kwiecień, o ile pamiętam, to rozmawialiśmy wtedy o tym, chyba przeszło godzinę, jeśli nie więcej, i po prostu wymieniając się, rzucając się różnymi pomysłami, pokazywaliśmy sobie różne perspektywy, bo każdy z nas troszkę miał też swoje gdzieś tam przemyślenia na ten temat i każdy z nas miał też trochę inne zbiory, dokumentacje, i myśmy postanowili to po prostu wszystko połączyć, żeby z tego wyszła naprawdę nowa taka jakość, której do tej pory tak naprawdę nie było. Ja przygotowałem ze swojej strony, zbierałem od lat dokumenty, czasami trochę wewnętrzne, czasami techniczne dokumenty, które opisywały właśnie pobyt, a jednocześnie staraliśmy się tutaj dotrzeć do ludzi, którzy w tym czasie coś znaczyli, albo też po prostu byli zwykłymi fanami i mogli opowiedzieć swoją historię, swoją drogę na ten koncert i swoją drogę z koncertu również i swoją drogę życiową później. Także to jest taka właśnie migawka z różnych okresów, z różnych lat, i to pozwoliło nam ująć trochę to wszystko w taką właśnie niecodzienną postać, jak to teraz wygląda. Marcin przede wszystkim bloga prowadzi od wielu, wielu lat, jest depeszem, tak zwanym devoted, prawda, czyli takim ultra depeszem. I Marcin napisał pracę licencjacką właśnie o tym koncercie i też się kiedyś przymierzał do napisania tej książki. Więc jakśmy się spotkali, no to po prostu on miał masę materiałów, już dużo materiałów zebranych. Do tego doszła moja przenikliwość też i takie moje spojrzenie na tą książkę, dlatego że ja zawsze w swoich książkach staram się poruszać tło, które jest zawsze przy każdym wydarzeniu, ponieważ jestem zdania, że muzyka rockowa, muzyka rozrywkowa w ogóle bardzo w większości powstaje w jakichś konkretnych realiach społecznych, obyczajowych, politycznych. Takie wydarzenia jak Depeche Mode też w takich sytuacji powstało i też Polska była wtedy w specyficznym miejscu i to, co się działo wokół, skąd ci fani wiedzieli, to wszystko jest bardzo interesujące, bo to jest też i historia radia na przykład, prawda? To jest historia dyskotek, to jest historia fotografii, to jest ten kryzys gospodarczy, to jest ten PRL, do którego przyjeżdżało bardzo mało zespołów, a jak już przyjechało, no to było wydarzenie właśnie takiej rangi. To są, tak jak napisał Marcin Cichoński w przedmowie, to były pewnego rodzaju koncerty formatywne, czyli one tworzyły później jakąś przestrzeń do powstawania na przykład takiego zjawiska jak depeszomania, prawda? Jak powstanie wielkiego fanów Depeche Mode. To samo było z innymi koncertami w tym czasie, jak na przykład, nie wiem, pierwsza trasa Iron Maiden, która spowodowała ogromny wybuch heavy metalu w Polsce, pojawienie się później festiwali metalowych, czy koncerty Metaliki w 87. No to były takie koncerty formatywne, które otwierały nas na zachód, ale też tworzyły pewną dla nas przestrzeń działania właśnie takiego fanklubowego. To było niezwykle ważną częścią też tego opisu tej rzeczywistości tamtejszej, więc koncert jakby jest główną częścią, ale też jest to tło bardzo ciekawe. Tak, to na pewno powrócimy jeszcze w podsumowaniu całych tych dwóch godzin rozmowy na temat koncertu Depeche Mode i w ogóle całego zjawiska, jakim jest ich twórczość. Natomiast chciałabym się trochę zagłębić w tę historię, ponieważ to jest niesamowite, że możemy dowiedzieć się między innymi z jakimi pamiątkami kulkami powrócili Depeche Mode z naszego kraju po zagraniu tego koncertu. Możemy też się dowiedzieć, jak wyglądała produkcja tego koncertu, ale też i gdzie spali, co jedli. Właśnie jakbyśmy mogli dać taki trochę smak naszym słuchaczom tego, czym żywili się Depesze. W cudzysłowie i też namacalnie, tak dosłownie, jeżeli chodzi o Depeche Mode, Leszku. No przede wszystkim pamiętajmy, że to, że oni przyjechali raptem na dwie doby, tak, niecałe dwie doby, bo oni 29 przylecieli do Polski, a wyjechali, wylecieli 31, więc byli dwie noce w hotelu Victoria. To nie jest zbyt dużo czasu, szczególnie dla zespołu, który podróżuje po świecie już wówczas. Roman Rogowiecki, czyli wówczas i do dzisiaj dziennikarz muzyczny, był ich pilotem. Jako, że był anglistą, świetnie się znał na muzyce, no to pilotował te wszystkie zespoły, które przejeżdżały w ramach właśnie sprowadzone przez Pagart i przez Andrzeja Marca. I on po prostu pokazywał tym muzykom, którzy chcieli zobaczyć Warszawę. I tu akurat w tym przypadku oni chcieli zobaczyć Warszawę, więc byli na Starym Mieście, byli na Rynku Starego Miasta, byli później w Pasażu, potem byli też przed Pałacem Kultury, bo okazuje się, że tam różni ludzie spotykali ich o różnych porach w różnych miejscach, tak? Mieli próbę, po próbie pojechali do hotelu, a w międzyczasie zjedli zapiekanki, te słynne zapiekanki, które Roman Rogowiecki opisuje za każdym razem. Prawdopodobnie mamy właśnie zdjęcie tej budy, tej przyczepy, bo tak naprawdę to była przyczepa kempingowa. Ja też ją pamiętam, bo też wtedy zapiekanki jadłem, no bo to był taki nasz fast foodzik. Jeszcze oprócz zapiekanek były hot dogi, które były po prostu sosem pieczarkowym, ponieważ mieliśmy kryzys i nie było parówek, więc wymyślni small biznesy stworzyły po prostu zamiast tych parówek stworzyły sos pieczarkowy, więc były hot dogi z sosem pieczarkowym. Jedli zapiekankę, nie jedli na szczęście tego hot doga z pieczarkami, bo byliby trochę zdziwieni pewnie hot dogiem z pieczarkami. No ale te hot dogi z pieczarkami też miały swój smak i nie były takie złe wcale. Znaczy ja mogę jeszcze tylko dodać, że jeszcze pili whisky w klubie hotelowym, ponieważ Alan to opisywał później, że wziął inny Doggy Night Club, gdzie grał jakiś dziwny zespół z dziwną muzykę i oni tam spędzili trochę czasu, więc w tym hotelu też próbowali trochę jakoś sobie zagospodarować ten czas. No i do tego jeszcze można dołożyć tą wyprawę do parku, która też była tutaj wyprawą, wokół której jest cały czas jeszcze wiele pytań i wiele zagadek, ale to jest wyprawa, która się odbyła właśnie po koncercie i są takie okruszki opowiadające tą historię z różnych stron, natomiast nie jest ona pełna cały czas. Leszku, a myślisz, że Depeszom podobało się w Polsce? Tak, na pewno się podobało w Polsce, dlatego, że oni potem wiele razy o tym wspominali. Prawdziwa egzotyka. Na pewno byliśmy krajem egzotycznym, przede wszystkim byliśmy krajem za żelazną kurtyną, zupełnie innym niż do tej pory. Oni też później opisywali o tej szarzyźnie, mówili o tym właśnie, że to whisky było jakieś takie dziwne w ogóle z jakiegoś tam nie wiadomo czego. No ale wtedy taka Polska była szara, bura, w której nic nie było, w której no jakoś trzeba było żyć. Dla nich to była egzotyka, ale przyjęcie fanów mieli niezwykłe i na przykład jeden z rozmówców miał lornetkę i obserwował i powiedział taką ciekawą rzecz, że widział zdziwienie na twarzy Martina Gora, że fani, którzy przyszli na koncert, znali te piosenki po prostu. Myślę, że oni byli też zdziwieni tym przyjęciem, tym, że jednak może nie byli rozpoznawani na ulicy, bo chodzili po ulicach i tam mało kto ich prosił o autografy, ale jednak przyszło tutaj prawie 10 tysięcy ludzi na ten koncert i jednak wszyscy znali te piosenki, które oni śpiewali, więc tutaj jakby myślę, że no później w wywiadach też mówili, że pamiętali ten koncert przede wszystkim, tak, bo wielu wykonawców po prostu nie pamięta miejsc, w których grało, a szczególnie po tylu latach, a oni to pamiętają chyba cały czas. Musimy też pamiętać o tym, że z ich punktu widzenia to nie było miejsce, gdzie się zarabiało pieniądze. Tak? Koncerty w Europie Wschodniej były miejscem raczej inwestycją z jednej strony w bazę słuchaczy, która być może kiedyś w przyszłości by zaprocentowała, ale również to jest to, że oni bardzo chcieli pojechać między innymi do Moskwy. Oni bardzo chcieli zagrać koncerty w ogóle w Europie Wschodniej, bo to im dawało tak zwane plus 10 do szacunku później w mediach brytyjskich, gdzie mieli gotowca, jeżeli chodzi o pytanie, tak? Jak jest za żelazną kurtyną? Jeżeli Rolling Stones przyjechali do Polski, jeżeli inne zespoły starały się zagrać właśnie, nie wiem, w Moskwie na Placu Czerwonym, czy gdziekolwiek indziej, no to dla nich to też taka była taka wyprawa. Automatycznie każdy zadawał im pytanie, jak tutaj jest. I to było dodatkowe coś, co sprawiało, że oni tam byli jednymi z niewielu, tak, którzy się wybrali za tą żelazną kurtynę i jeszcze przeżyli tą wyprawę. I jeszcze mogli powiedzieć o tym, że tu białe niedźwie nie chodzą po ulicach. Tak, to też się pojawia w książce, ten wątek. Natomiast z drugiej strony, ja słyszałam, że w różnych biografiach pojawiał się wątek, że jednak po pierwsze depesze uważali, że Polska to smutny kraj ze smutnymi ludźmi, a po drugie, że jednak ta muzyka i te koncerty nie cieszyły się aż tak wysoką renomą i recenzjami, jak tutaj właśnie za tą żelazną kurtyną. Leszku, czy to prawda? Na pewno polska publiczność była zupełnie inna, dlatego że zgłodniała muzyki zagranicznej. U nas jednak, jak przyjeżdżał zespół, no to ta zabawa była bardzo... No, bardzo mocna, tak, bo ja pamiętam, chodziłem też na koncerty i wiem, że te zespoły zachodnie lubiły tu przyjeżdżać, bo wiedziały, że tutaj mają świetne przyjęcie. Na Depeche Mode było pogo pod sceną, na innych koncertach również był ogromny ścisk. Pamiętajmy, że na przykład w Stanach koncerty odbywały się wówczas w bardzo wielu salach przy miejscach siedzących. To samo częściowo też w salach Wielkiej Brytanii, chociaż tam akurat dużo klubów było stojących. A u nas siedzące były tylko trybuny na takim torwarze, a środek nie był siedzący. To była po prostu masa ludzi, którzy się bawili, którzy właśnie tańczyli pogo i także na Depeche Mode tańczyli pogo, bo pamiętajmy, to też jest ważne, że Depeche Mode wywodzi się jednak z takiego nurtu postpunkowego. Coś, co zaczęło się w połowie lat 70. w Wielkiej Brytanii, stało się takim przyczynkiem do tego, że powstało mnóstwo bardzo różnorodnej muzyki później, między innymi właśnie New Romantic. Tu stawiamy przecinek w naszej opowieści o książce o Depeche Mode, o koncercie dokładnie Depeche Mode i powrócimy do rozmowy za chwilę. People are People teraz na antenie Trójki się pojawia. We'll be right back. Muzyczny klub Trójki. Thank you. Live in Silence to utwór, który pojawił się jako siódmy w setliście podczas koncertu Depeche Mode na warszawskim Torwarze w 1985 roku. Nieprzypadkowo właśnie w tym roku rozmawiamy o tym koncercie, bo mija 40-lecie i ja teraz w rękach trzymam replikę koncertowego plakatu. Tylko jeden koncert w Polsce, Depeche Mode Wielka Brytania, miejsce, data i bilety do nabycia w kasach stołecznej Estrady. Aleja Wyzwolenia. No właśnie, byłam bardzo ciekawa, gdzie można było wtedy nabyć bilety na koncerty. One się szybko sprzedawały? Fani opowiadali, że wyprawy po bilety do Warszawy to było czasami wyprawa na skraje życia i śmierci, dlatego że po pierwsze trzeba było mieć 1300 zł razy ilość tam ludzi, którzy chcieli pojechać, tak? Potem trzeba było te bilety jeszcze gdzieś zdobyć, bo też do końca nie wiadomo było, jak je kupić, bo pan, który sprzedawał na stoliku pod pasażu śródmiejskim, teraz to jest pasaż Wiecha, to sobie przychodził o różnych godzinach i pracował tyle, ile chciał. Można było oczywiście w Alejach Jerozolimskich bileterii spróbować kupić bilety. Natomiast też było tak, że bilety można było kupić w Sopocie, na przykład w Bałtyckiej Agencji Koncertowej. I podobno były w ogóle w innej cenie niż ta cena, która tutaj jest, bo fani opowiadają, którzy kupili bilety, były po 800 zł. Czyli było taniej. I to było też zaskoczenie, bo oni tutaj zrobili całą wyprawę. Jeden z fanów z Tczewa przyjechał do Warszawy ze swoim kolegą tylko po to, żeby kupić właśnie bilety na koncert. No i się nagle okazało, że jednak można było gdzieś kupić taniej. Tylko oczywiście nikt nie widział tego biletu i to jest też taki coś, co taki gral, który szukają też wszyscy. Więc jeżeli ktoś ma taki bilet z taką ceną, to my chętnie jako fani go poznamy. Nie przypadkiem trafiłam na stronę w książce numer 68, gdzie mamy dokładnie wymienione, gdzie kto siedział, gdzie kto stał. Janusz tak. Mucha bawi się pod sceną. Marek Sierocki stoi na płycie. Darek Guszek siedział z kolegami w połowie hali. Hirek Wrona stoi wtedy obok sceny. Mam wrażenie, że ten Torwar był wtedy jak z gumy. No Torwar w ogóle był jak z gumy. Jak rozmawiałem z Andrzejem Marcem, to on powiedział, że na Torwar mogło wejść 6,5 tysiąca, a na koncert Depeszów weszło prawdopodobnie koło 10. Dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ bilety cały czas były sprzedawane, ale wtedy wchodziło się na różne sposoby. Między innymi dając w łapę bramkarzowi albo na przykład milicjantowi. Więc tak naprawdę nie można było do końca określić, jaka ilość ludzi była na Torwarze. Wiem, że rekord chyba należał do koncertu Iron Maiden w 1984 roku, kiedy na Torwar weszło chyba ponad 11 tysięcy ludzi. I był ścisk taki, że tam mdleli. Więc no tak to wyglądało wtedy. Dzisiaj to by nie przeszło żadnych prawdopodobnie przepisów przeciwpożarowych. To pewnie byłyby koncerty odwoływane w takiej sytuacji, kiedy taka ilość ludzi by weszła. Teraz po prostu nie sprzedają biletów więcej i nie wpuszczają. A wtedy to jakoś tak ten Torwar był z gumy chyba. Jak ostatnio byłem na Torwarze na Pet Shop Boys, tak popatrzyłem na tę salę i tak sobie myślę, kurczę, wydawało mi się, że ona była taka wielka. A teraz jak mamy takie hale jak Tauron Arena, jak Atlas Arena, jak parę innych wielkich hal w tych największych miastach, no to ten Torwar wydaje się mikry. Na zakończenie tej pierwszej godziny chciałabym, żebyśmy odkryli dwie karty tej książki, czyli dwie historie, które was najbardziej urzekły. Marcin. Mnie najbardziej zapadła w pamięć historia fanów z Tczewa. Którzy najpierw właśnie wybrali się po to, żeby kupić w Warszawie te bilety, a później jechali na koncert i ich przeżycia dotyczące właśnie tego, jak chłopak, który nie mając pieniędzy wyniósł z domu atlas przyrodniczy, sprzedał go w antykwariacie w Warszawie, zarzekał się, że będą tutaj w Warszawie jeść kurczaki, będą mieć potąd, jak tylko sprzedadzą to, żeby on tylko mógł wejść. Drugi chłopak, który też z tej ekipy jechał, nie miał biletu, nie miał pieniędzy i nagle się znalazł pod sceną. Jak? Bo się rozpłakał i powiedział, że jego koledzy tam weszli i on też chce. No i go po prostu wpuścili. Więc ta historia ekipy czeskiej tutaj po prostu mnie uległa. Jak ja słuchałem tego wtedy i nagrywałem tą rozmowę, ja po prostu płakałem ze śmiechu. To są takie właśnie te rodzynki, które sprawiają, że łapię za serducho po prostu tak sobie, bo to jest żywa opowieść po prostu tutaj. Leszku? Mój przyjaciel powiedział, słuchaj, taki muzyk Jacek Połucha był, on wtedy był, znaczy on później był formacją Żywych Schabów, lider formacji Żywych Schabów. No i zadzwoniłem do Jacka, pytam się, gdzie nocowałeś? On mówi, wiesz co, ja chyba nocowałem u Muńka, bo się przyjaźniliśmy wtedy, to pewnie on już wtedy studiował, to pewnie u niego. No to mówię, dobra, to ja do Muńka piszę. Zygmunt, ty byłeś na depeszach? A on, pewnie. No i zaczął mi opowiadać historię, jak on wtedy uwielbiał Depeche Mode, jak zobaczył plakat, jak był na tym koncercie, jakie to było dla niego ogromne przeżycie. Dla tego studenta wówczas polonistyki, który już miał ten Till of Alternative, ale i ten Till of Alternative był jeszcze wtedy takim zespołem bardzo undergroundowym, więc historii było mnóstwo i takich do kłębka. I Muniek mówi do mnie, słuchaj, tam ja potem od razu zadzwoniłem do moich kumpli z takiej, z alternatywnej sceny gdańskiej, no to ja tam od razu do kumpli dzwonię, mówię, słuchaj, ty byłeś na tym koncercie? Mówi, tak, ja byłem na tym koncercie. Wiesz co, jechałem pociągiem i tam spotkałem, wiesz, no Jarka Inszewskiego, on też tam był, no to do Jarka telefon. I taka, ten kłębek się nagle zaczął coraz bardziej skłębiać, coraz większe opowieści, coraz więcej tych ludzi znanych, mniej znanych, opowiadających. To było niezwykłe po prostu. I myślę, że jeżeli miałbym wymienić tego Muńka, którego no, byłem zdziwiony, że on po prostu był takim fanem wtedy Depeche Mode i znał ich już od pierwszej płyty. Mnie natomiast urzekła najbardziej chyba historia osoby, która miała wujka, który pracował w hotelu Victoria, w której wtedy spali Depeche Mode i który bardzo się spieszył, żeby zdobyć autograf, biegł chyba ze swoją wtedy dziewczyną i niestety nie zdążyli, bo Depeche zdążyli się wpakować do autokaru i odjechać na Torwar. Ale dzięki temu, że mamy książkę, to możemy na tej kartce w linie zobaczyć autografy zespołu. O książce, o koncercie Depeche Mode będziemy jeszcze mówić przez następną godzinę i zachęcam do tego, aby z nami pozostać. Teraz na zakończenie tej godziny utwór New Life.